Meine malamatim, qınsın malama, kerran ötər gitlər, bursa həmmə aynı. Meine malamatim, qınsın malama, kerran ötər gitlər, bursa həmmə Bizni dostimizdir, Rabbimiz kahar, mahluklar düşmanlik, kılsa hem aile. Bizni dostimizdir, Rabbimiz kahar, mahluklar düşmanlik, kılsa hem aile. Aile malametin, kılsın malamet. Kerran ötər gitlər, bursa həmmə aynı. Məli məlamətçin, qınsın məlamə. Kerran ötər gitlər, bursa həmmə aynı. Qaram bulub yeşəş, imazdır hayat. Olayk istəməgən, qınarkən cihab. Qaram bulub yaşaş, imazdır hayat. Olayk istemegen, kılarken cihab. Meni malametim, kılsın malamem. Kerran öter gitler, bursa hemmeyle. Meni malametim, kılsın malamem. Kerran öter gitler, bursa hemmeyle.